Hii ni Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Bei ya ndaga ya shuka bei mjini Rumonge hadi kiasi cha nusu ikilinganishwa na bei ya Julai mwaka uliopita. Kisa hali nzuri ya uvuvi. Wito wa rais wa Jamhuri ya Burundi wa usafi katika huduma za umma umetekelezwa mjini Bujumbura. Utajuzwa maoni ya wakazi wa jijini Bujumbura. Wanariadha wawili, mwanamume na mwanamke wenye ulemavu, wataiwakilisha Burundi kwenye mchezo ya Olympic ya walemavu iliyopangwa kuanzia Agosti 28 hadi Septemba 8 mjini Paris, Ufaransa, atangaza kiongozi wa kamati ya michezo ya Olympic ya walemavu nchini Burundi. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Jean de Dieu Irakoze na kuletea habari hii kwa ufupi. Isanganiro. Habari kamili. Wafanyabiashara kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaeleza kupata hasara kutokana na hali ya barabarani, wakiashiria kutozwa pesa nyingi na walinda usalama. Hata hivyo, baadhi yao wanakili kwamba vituo vya polisi vimepungua kuanzia Jumapili hii. Hawa ni baadhi yao. Yenye natushangaza sana ni pale kukumine. Kukumine zamani tulikuwa tunalipa 2000, 3000 ya maframbu. Lakini kuko wadada wamoja wa vijana wavalileta hii masiku wakatoa wale wa zamani. Wanasumbua kabisa. Wananza tulipisha 10000, 5000, unajiuliza kitu kiliuziwa Asiatiki, kililipa ubere, kinaenda ni kitu kidogo sana, haiko kitu kia kusema seme unabeba kamio remorke mzima. Lakini unabeba kakitu tu akikaona tu mu probox wala mu TI anakukapo analipisha franga mingi. Na meri hayo tutasema mbaya ku meri banalipishaka kawaida. Na kila naongea na mtu vizuri na munaenda. Oparava kulikuwa mabariere za mingi. Kulikuwa ba polisi, ba documentation, ba gerve alikuwa na yake tawaza ni inchi ni yake. Sasa tukaishiwa, tukakuwa nakosa gisi ya kujikomporte. Ilikuwa uparavan. Me actuellement tunaona walitoa mabariere za mingi na hivi tunatumika mzuri. Mene bariere ya kukomine njoo inaleta fujo. Tulikuwa na matatizo kwa ajili ya mabariere, zilikuwa mingi sana. Ilikuwa nyingi sana njiani. Ilikuwa karibuni kila kilometa 100 bariere. Na zile bariere zote inomba wanasachi na wanasumbua watu. Asa jana tulivuka, pamoja na Mungu tukaona ile mabariere aziko tena. Sasa tu kama nini yenye ilisababisha ile mabariere zote zitoke mu barabara. Asa kwa leo ngati na utapima tena kuvuka tuone kama tena iko aje. Ihombo ilikuwa vipi? Basi ukishanunua kitu unajua utafaidika ndani 0.5. Kisha kila bariere utafika kwa ajili wasikusumbue utawapa kidogo. Na hiyo kidogo ni kihombo. Inakuwa vigumu tena kurudi tena kununua vitu kwa ajili ya ile mabariere. Donc yome ni kila bariere utafika utakoma atakulomba 2000, 1000, 1500, kila mtu alikuwa na kwake alikuwa na pana. Tunaomba viongozi wa Burundi watusaidie kupunguza ile mabariere. Juu wakati wanapunguza mabariere na sisi tutapitisha vitu yetu kwa usalama. Kama ni kulipa hiyo de douanement tutalipa. Na tuzigo tunalipa adedwanima na tunalipa bata mabariere. Waliokuwa wakisikika ni wafanyabiashara kutoka nchini jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisalia katika ukurasa wa uchumi ni kwamba hatua ya serikali ya biashara huria ya sukari inakaribishwa na shirika linalopiga vita dhidi ya uraji rushwa Alukomafebe. Katika tangazo kwa vyombo vya habari la Jumatatu hii, shirika hilo linaeleza kwamba hali hiyo itaendeleza biashara hiyo ya sukari. Hata hivyo, Richard Nizigimana, kiongozi wa shirika hilo, anaitaka serikali kupambana na mfumuko wa bei ili kuinua uwezo wa raia wa ununuzi. Na bei ya ndaga wanaovuliwa katika ziwa Tanganyika inaanza kushuka hadi chini ya nusu ya bei iliyotozwa kwa aina hii ya samaki Julai mwaka jana. Kwa hiyo bei ilishuka kutoka kwenye bei iliyopo kati ya 140,000 hadi 1050. Wavuvi na wauzaji wa ndagaa wanazungumzia wakati mzuri wa samaki wa ndagaa. Hata hivyo, wanaeleza kuwa ukosefu wa mafuta bado unasalia kuwa changamoto katika harakati zao. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Wito wa Rais wa Jamhuri ya Burundi wa usafi wa mazingira jijini Bujumbura ulitekelezwa na huduma mbalimbali za umma kama vile Wizara ya Fedha na za kibinafsi kama vile Benki ya Kilimo BCAB Jumatatu hii. Mkurugenzi wa huduma hiyo aliashiria kuwa ni fursa kwao kulinda mazingira. Kazi hizo za usafi zilifanyika katika maeneo tofauti kama vile mtani Bwiza, hata kama kulikuwa kuna salia mirundo ya uchafu katika mfereji wa barabara Mao unaotenganisha eneo la Bwiza na Nyakabiga. Hawa ni baadhi yao. Mapinduzi yanaweza kurudi juu ya huyu mchafu ni magonjwa mengi. Magonjwa mengi, na unaona hapa ukipita hapa magharibi utafikiri ni iswa ziko ndani ya masikio. Ni kusema panaweza kuya magonjwa ya malaria, panaweza kuya kipindupindu, pane magonjwa yoyote, hata nyoka watu wenye wanapita hapa. Na maji, kuna saa mara mingi maji yanakosekana. Maji yakikosekana watu tena wanajisaidia kuja kuchukua ya maji machafu kwa kusukua vyombo, kwa kufua nguo na hata kuoga, wanaoga ya maji machafu. Sasa watu wakioga unakutana saa moja mwili unavimba, maupele upele mengi, unafikiri ni yangine magonjwa. Tunaweza kuomba serikali kabisa kama inaweza kutusaidia kwa kututumia tena hiyo society ya Ubuha ije isaidie kwa kututoshea huyu mchafu wote. Sisi kwa kweli naweza kuambia kama sisi kama wananchi tunapenda nchi yetu. Sisi hakuna taki kitu kimoja kinaweza kutushinda, lakini vitumikisho, tukipata vitumikisho sisi wenyewe tunaweza patumika na panaweza kuwa vizuri sana. Naona tuko tunafanya na matuta hapa kwa kusema watoto wetu kesho wawe wanatoka kwa masomo wanakula mimea hiyo. Ni pepiniere ndogo tunafanya ya waraia kwa kusema tupande kwa huyu mfereji wetu. Pawe mimea ya chakula, pawe bibiote, tukipata tama hembe kiwezekana, tutaleta tupande kwa mfereji. Na ifasi yote mnaona piko wazi, tutapanda mimiti kwa kusema pakomalishe hii ifasi. Kutoka mjini Bujumbura tuelekee moja kwa moja mjini Kayanza. Usafi katika mji huo unatishiwa na watumiaji wa miwa wanaotupa mabaki ya bidhaa hii barabarani. Msimamizi wa manispaa ya Kayanza anatoa wito kwa wakazi wa mji wa Kayanza wanaochafua mji huo kuacha tabia hiyo mbaya. Godefroy Nionizigiye anaonyesha kwamba taarifa kwa vyombo vya habari zinazohusiana na hali hiyo zitatolewa hivi karibuni na kwamba wahusika watatozwa faini. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Leya mjini Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba kuna watu wanaochafua mji huo kwa kula miwa na kutupa mabaki barabarani. Laia hao wanasema kuwa wanakemea vikali tabia hiyo ambayo huchafua mazingira ya mji wa Kayanza na ambayo pia huweza sababisha magonjwa ya upungufu wa usafi. Wanaona kwamba wanaokula miwa ni vizuri watafute mifuko ya kuwekea mabaki ya miwa badala ya kuyasambaza hapa na pale na kuchafua mji wa Kayanza. Alipojiwa juu ya swala hilo, Godefani Yonizige, kiongozi katibu tarafani Kayanza, alisema kwamba katika wanapanga kutoa matangazo ya kuwaita wanaokula miwa kwamba inakatazwa sana kusambaza mabaki ya chakula hicho barabarani na hatimaye watakaoendelea na kuchafua mji watozwe adhabu. Tuwajulishe ya kwamba mwezi Mei mwaka huu gavana wa mkoa wa Kayanza Remi Chishayo alifungua rasmi kampeni ya kusafisha mji wa Kayanza, ambapo aliwataka viongozi tarafani Kayanza kuadhibu kwa kuwatoza faini wale ambao wanakula matunda na kutupa barabarani na katika mifereji mabaki ya matunda hayo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na vijana wawili kutoka barabara ya tano tarafani Gihanga hawajulikani mahali walipo tangu Jumamosi. Habari zinazotolewa na jirani zinaeleza kwamba wamekimbia baada ya kumpiga vibaya mwanamume aliyefariki muda baadaye. Mamlaka za utawala zinakemea tabia hiyo na kutoa wito kwa raia ili kuepuka kuadibu wenyewe panapotokea mizozo na kuchukua hatua za kisheria ikiwa kuna kutoelewana. Viongozi wa polisi tarafani humo wanasema tayari wameanza uchunguzi. Habari hii imetungwa na Sport na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na kwenye ukurasa wa michezo, wanariadha wawili, mwanamume na mwanamke wenye ulemavu, wataiwakilisha Burundi kwenye mchezo ya Olimpiki ya walemavu iliyopangwa kuanzia Agosti 28 hadi Septemba 8 mjini Paris, Ufaransa. Eugene Sabayezu, kiongozi wa kamati ya Olympic ya walemavu ya Burundi, anatumaini kuwa matokeo mazuri yatapatikana kutoka kwa wanariadha hao wanaojiandaa huko Gitega. Anazingatia uzoefu wa wanariadha hao katika michezo ya walemavu iliyofanyika mjini Tokyo. Kuhusu swali la Jean-Baptiste Aleze Mugisha, ambaye hivi majuzi aliwakilisha Ufaransa katika michezo hii na ambaye alipendelea kuiwakilisha Burundi mjini Paris, Eugene Sabayezu amehakikisha kuwa kamati ya Olimpiki ya walemavu inasimamia swali hilo. Tumusikilize katika tafsiri ya Omer Nduwayo. Maandalizi tulianza mwaka jana kwa kuwatafutia wanariadha wetu mahali pa kuania nafasi. Mwezi Aprili tuliwatuma nchini Morocco. Remini Kobimeze na Mushiranzi Guadeline ndio walipata nafasi hizo. Wanariadha wawili wanatosha tukichukulia tulipotoka. Tatizo tulilonalo ni uhaba wa uwezo unaotusaidia kuwatuma wanariadha wetu kwenye michezo ya kimataifa. Mwanariadha Jean-Baptiste Alez Mugisha aliyekuwa akiwakilisha shirikisho la wanariadha wenye ulemavu la Ufaransa, ambaye alipendekeza kuliwakilisha taifa la Burundi katika michezo ya Paris mwaka huu, alipendekeza hivyo baada ya shirikisho la Ufaransa kumunyima nafasi ya kuliwakilisha mwaka 2020 mjini Tokyo. Sababu zilizotajwa zilikuwa kwamba Ufaransa ilikuwa na wanariadha wengi ambao wako kwenye kiwango cha juu kuliko Aleze. Jambo hilo lilimkwaza sana Aleze. Japokuwa ni Murundi, alipofika Ufaransa alipewa uraia wa Ufaransa. Tulilishughulikia akapata vitambulisho vya Burundi tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2023. Wiki jana pia tuliandikia waandaaji ili wamwalike kama mwanariadha wa Burundi. Burundi. Bado tunasubiri jibu. Turacyarindiriye inyishu ntituzi yuko bizokunda nuko bitazokunda. Huyo ni Eugene Sabayezu, kiongozi wa kamati ya Olympic ya walemavu nchini Burundi, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na mechi ya padel inachezeshwa na mwanamuzi mkuu anayekiti kwenye kiti cha juu na ambaye ndiye anayewajibika kwa maamuzi yote. Lakini ana msaidizi ambaye humsaidia kutazama mistari wakati wa mashindano ya kiwango cha juu. Claude Manirambona, makamu wa rais wa shirikisho la Burundi la padel, anaonyesha kuwa maamuzi hayo pia wanafahamisha kuwa alama hutolewa kama vile kwa mchezo wa tenis ambapo mechi huisha na alama 40. Tumusikilize anaongea na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kuhusu marefari kwa mchezo wetu tuyo wa padel, normally mchezo huwa kwa mara nyingi unakuwa na refari mmoja, yani ana uwezo wa kuchukua uamuzi wowote yule, na kwa amekaa kwenye kiti yenye iko juu kama kwenye mchezo wa tennis. Na mara nyingi kwa ya mchezo ya level ya juu huwa anakuja refa wa pili, ni kama yeye anakuja kama msaidizi, anakuja kumsaidia kutizama mistari ili amsaidie kuchukua uamuzi. Lakini ule wa kwanza, ule mmoja, ule mkubwa ndio ana uamuzi kamili, lakini ategemea na level ya match kwa level ya juu kuna kuja wengine msaidizi. Kuhusu jinsi wanatoa point ni kama vile kwa tennis. Mpira wa padel, kosa limoja ukizidisha mpira ukitoa nje ya uwanja, kosa limoja ni pointi 15, la pili kwa pointi 30, la tatu pointi 40, na la mwisho la kumalizia hiyo game la kwani la 4. Kwa mara nyingi watu wanatumia wale marefu wa tennis. Unajua tennis ina muda mrefu hapa Burundi, wameshajifunza, wameshajua. Sasa mara nyingi tunachukua wale wa tennis tunawafunza kidogo, kwa maana tennis na padel ni mchezo kama mmoja, tumefanana sana. La tatizo lilipo ni mara nyingi wa level yao na kwa mara nyingi ipo chini. Sasa inayohitajika ni kuwapandisha level, kuwafunza ili waje kupandisha level. Claude Manirambona ni makamu wa rais wa shirikisho la Burundi la padel. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.